Και με τα χιόνια γυρνώντας από τα ψώνια σε βρήκα στον μπαμπά την αγκαλιά. Να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δε θα ξαναγέλαει η δύση πια. Να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δε θα ξαναγέλαει η δύση πια. Ένα λοκαναρίνι θα σου φέρω όταν περάσει κάμποσος καιρός. Είναι νωρίς ακόμα και το ξέρω. Όσο πονάει ο πρώτος χωρισμός. Θα έρθουνε κι άλλοι, κοπέλα πια μεγάλη. Καμιά φορά σε μια κρυφή γωνιά θα κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δε θα ξαναγέλαει η δύση πια. Θα κλαις ειρηνή για το καναρίνι θα ξαναγέλαει η δύση πια. Όταν θα χάνεις κάποιον ερωτά σου και θα πικραίνει γλυκά του φιλιού, θα νιώθεις πάντα μέσα στην καρδιά σου το θάνατο ενός μικρού. Και θα είναι όλα πιο δύσκολα από τώρα που έχεις τον μπαμπά την αγκαλιά. Να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δε θα ξαναγέλαει η δύση πια. Να κλαις ειρηνή για το καναρίνι που δε θα ξαναγέλαει.